Aparteu les criatures. Tu mateix. Per cert, encara tenim obert allò dels 11 històrics de futbolistes amb bigoti, que n'hem rebut molts. És veritat, i n'hem de continuar rebent, perquè la setmana que ve ja tancarem la nostra alineació amb futbolistes amb bigoti. Fem una cosa, explica'ns el que s'ha d'explicar i després ho comentem. I tant, val? Sí, sí. Sense més preàmbuls, comencem la secció d'avui. El passat diumenge vaig anar al Mercat de Sant Antoni per completar la col·lecció de cromos de RAC1 temporada 2007-2008. Només em faltaven els cromos de Xavi Freixas i Edu de Batlle. Em van fer pagar 2 euros per cromo, i ara ja la tinc acabada. Visca! Després em vaig dedicar a fullejar àlbums de futbol antics. Em vaig retrobar amb futbolistes que havia oblidat. Galiamín, El Tato Abadía, Jan Urban, Belkoyotov, Rafa Paz. De sobte, els meus ulls van topar amb el cromo del davanter centre xilè, Carlos Sepúlveda. La memòria em va servir encefat a la seva història. Una història tan trista com real. Una borrada d'història que ara vull compartir amb tots vosaltres. Carlos El Tronco Sepúlveda és de lluny i amb diferència el futbolista més dolent que he vist sobre un camp de futbol. Era una toia autèntica, el paquet més gran que ha parit mare. No exagero, perquè us feu una idea us diré que ningú sabia si era dretà o esquerrà. La dreta la tenia de fusta, l'esquerra de cartró i el cap de Porexpan. La seva millor virtut va ser tenir un bon representant que el va saber col·locar en un equip de segona divisió. Ben aviat, els directius, el cos tècnic i els socis i simpatitzants van veure que amb el Tronco Sepúlveda els havien colat un gol per tota l'escaire. Per cert, el sobrenom de Tronco li va posar un periodista madrileny durant la retransmissió d'un partit qualsevol. Uy, varios. No me lo creo. No me lo puedo creer. Pero cómo me pudiste fallar eso, Sepúlveda. Sepúlveda, un tío que no le mete un gol al arco iris. Pero cómo han podido fichar a esta mediaría, a este mediocre, a este pacato. Un tronco, el tronquito Sepúlveda. Menudo tronco. Mesos més tard, aquell periodista es va haver de menjar les seves paraules. Les consonants i els accents li van fer mal, i es va passar més de 3 setmanes al llit, amb una gastroenteritis de cavall, que quasi se l'emporta a l'altre barri. Però tornem al nostre home. Dèiem que el davanter centre xilè Carlos Sepúlveda era incapaç de fer un gol. Els seus remats mai anaven entre els 3 pals. La majoria anaven a parar als núvols. Si el joc hagués consistit en això, en xutar pilotes als núvols, Sepúlveda hauria trencat tots els registres golejadors. Però no, el joc no consistia en això. Els seus xuts de canari no inquietaven ni a les defenses més toves ni els porters més fluixos. Els seus remats de cap feien riure. Fins i tot el president de l'entitat s'havia descollonat de riure a la llotja més d'un diumenge veient-lo jugar. Sepúlveda és el mejor humorista del mundo, havia arribat a dir. En definitiva, veure jugar Carlos el Tronco Sepúlveda era un espectáculo circense, tal com va escriure Santi Nolla un dilluns a Mundo Deportivo. Carlos Sepúlveda va perdre la titularitat i va escalfar banqueta durant algunes jornades, fins que va desaparèixer de les convocatòries. Mica en mica, la gent el va anar oblidant. Amb els ànims i la moral destrossada, Carlos Sepúlveda deambula pels carrers de la ciutat sense saber què fer ni on anar. Vol plorar, però els futbolistes només ploren quan perden títols. Mastega el fracàs, s'empassa les llàgrimes i se sent vençut. Però el que ell no sap és que la sort l'està esperant 2 cantonades més amunt, recolzada en un fanal. Ei, Sepúlveda, vine amb mi. No et conec. Qui ets? Tu no preguntes i segueix-me. Ell volia anar a menjar una calzone a la pizzeria aquella que tant li agrada, però finalment decideix seguir aquella dona. El porta per carrers estrets, pudents i foscos. Camina en un bon grapat de minuts fins al carrer més putrefacte de la ciutat. I sense saber per què, acaba entrant tremolant com un bailet a la botiga d'andròmines del senyor Lester. Carlos Sepúlveda es passeja per la botiga d'andròmines sota l'atenta mirada del senyor Lester. Les prestatgeries són plenes d'artilugis i productes estranys que el meravellen. S'hi passa hores mirant i remenant. Després d'emprovar-se alguns bigotis postissos, en Carlos Sepúlveda veu en un prestatge del fons a la dreta un aparell que li crida l'atenció més que cap altre. Es tracta de l'aparell per solucionar petits errors. Què dimonis és això, senyor Lester? Aquest aparell li permetrà rectificar errors. Veu aquest botó? Doncs la propera vegada que cometi un petit error, només l'ha de prema. Aleshores, viatjarà enrere en el temps un minut. Reviurà la situació en la que s'ha equivocat i podrà solucionar el seu petit error. El millor de l'invent és que només vostè sabrà el que ha passat. Només vostè sabrà que està manipulant el temps per solucionar els seus petits errors. Se li fa la boca aigua. Vol aquella llaminadura tecnològica ara mateix. Paga trinco-trinco amb dos bitllets dels Violetes i demana que li emboliquin. Quan surt al carrer ja no té ganes de plorar. Una sensació de benestar li palpita les entranyes. No sap per què, però nota que la vida li comença a somriure. La plaga de lesions musculars que afecta els homes de José Ángel Linares li podria donar una nova oportunitat al controvertit davanter xilè Carlos Sepúlveda. L'entorn pensa que seria millor jugar amb 10 homes, però la realitat és que, tot i no entrar en els plans del míster i de ser una nosa per l'equip, Sepúlveda torna a una convocatòria 3 mesos després. Al vestidor, quan ningú el veu, Carlos Sepúlveda introdueix l'aparell per solucionar petits errors dins del pantalonet curt. Seu a la banqueta amb la resta de suplents i segueix el partit amb nervis. No pel que està passant sobre el terreny de joc, sinó pel que pot passar si el míster decideix donar-li minuts. I al set de la segona part, escolta les paraules màgiques. Sepúlveda, salga a calentar. L'escalfament se li fa etern. Els seguidors de la zona lateral l'increpen i l'insulten constantment. Paquete, patata, tocho, qué malo eres. Això fa mal. Tant de bo es pogués fer callar. Quan falten 20 minuts per acabar el partit, el míster el crida per fer-lo sortir a jugar. Carlos Sepúlveda es palpa l'entrecuix per assegurar-se que dins del pantalonet encara hi ha l'aparell per resoldre petits errors. Haz lo que puedas, chaval. Venga, sal, diviértete. Segueix les darreres instruccions de l'entrenador i trepitja la gespa de l'Helmántico disposat a donar-ho tot. I amb un somriure que ningú pot entendre, enganxat als llavis. 20 minuts per arribar al final del partit. L'Helmántico continua l'empat a 0. El marcador a RAC1 controla la pilota Salvatore Caprese. Caprese toca en curt per Walter Lozano. Lozano obre la banda dreta per la pujada de Víctor Llopis. Atenció, la centrada de Llopis és bona. Sepúlveda està sol al punt de penal. Xuta Sepúlveda fora! Sepúlveda ha enviat la pilota als núvols. És increïble. Estava absolutament sol davant de Gary Pellman. I ha enviat la pilota fora quan el més fàcil era marcar. Ha fallat, però només es tracta d'un petit error solucionable, oi, Carlitos Sepúlveda? Dissimuladament, prema el botó de l'aparell que porta amagat dins del pantalonet i que li permetrà viatjar un minut enrere en el temps. Vint minuts per arribar al final del partit. L'Helmántico continua l'empat a 0. El marcador a RAC1 controla la pilota Salvatore Caprese. Caprese toca en curt per Walter Lozano. Lozano obre la banda dreta per la pujada de Víctor Llopis. Atenció, la centrada de Llopis és bona. Sepúlveda està sol al punt de penal. El control no és bo, però es queda sol davant de Gary Pellman. Sepúlveda xuta a les mans de Pellman. Quin xut de canari! És increïble! Ni un cadet xutaria tan fluix! Ho tenia tot de cara per marcar i ha estat incapaç de superar Gary Pellman. Dimonis, s'ha tornat a fallar. No pot ser. És un grandíssim paquet. Sepúlveda torna a palpar el seu entrecuix a la desesperada. No pararà de fer-ho fins que la maleïda pilota entri a la porteria defensada per Gary Pellman. Ha de prémer el botó 57 vegades perquè arribi el moment esperat. Vint minuts per arribar al final del partit. L'Helmántico continua l'empat a 0. El marcador a RAC1 controla la pilota Salvatore Caprese. Caprese toca en curt per Walter Lozano. Lozano obre la banda dreta per la pujada de Víctor Llopis. Atenció, la centrada de Llopis és bona. Sepúlveda està sol al punt de penal. Controla amb el pit, el remata amb la dreta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Sepúlveda, marcat Sepúlveda, marcat Sepúlveda. Costa de creure, però ho he vist amb els meus ulls. És històric. Carlos El Tronco Sepúlveda ha marcat un gol que li pot donar 3 punts d'or al seu equip. A partir d'aquell instant, Carlos El Tronco Sepúlveda es va convertir en un addicte a l'aparell per solucionar petits errors. Abusa amb desmesura. No sap sortir a jugar sense la llaminadura tecnològica amagada a l'entrecuix. Només ell sap quantes vegades ha premut el botonet durant la seva exitosa carrera. Però la xifra, ja us dic jo, que marejaria fins i tot a Joao Avelanche. Gràcies a l'eficàcia de l'artilugi, Carlito Sepúlveda signa contractes milionaris amb els millors equips del món. S'ha convertit en el killer de l'àrea més temut del planeta. El seu palmarès crea estupefacció. Guanya 3 escudetos, dos Premier Leagues, dos Carling Cup, tres lligues espanyoles, quatre UEFAs, una Copa d'Europa i fa campiona del món a Xile amb un gol inversemblant al darrer minut de la final. És pitxitxi en totes les competicions i rep la pilota i la bota d'or en diverses ocasions. A les tertúlies de bar, de ràdio i de graderia de camp de futbol, ningú s'explica com aquell futbolista de moviments rupestres, tècnica nefasta i qualitat inexistent, pot convertir en gol totes les pilotes que toca. I encara menys, com un tio que al principi de la seva carrera no marcava un trisgol, ara ho fot tot dins. Misteris de la humanitat i secrets inconfessables que Sepúlveda es van portar a la tomba. Després de retirar-se, el golejador més llorejat de tots els temps, aquell que per sempre més li va quedar el sobrenom del Tronco, va llançar l'aparell per solucionar petits errors al Mar Roig. Diuen que anys més tard, un pescador el va trobar dins d'una aurada i que el va deixar en una oficina d'objectes perduts de Nairobi. A partir d'aquell instant, se li va perdre la pista. A dia d'avui, encara ningú sap on para el maleït aparell. Increïble, la veritat és que una història francament increïble. Així doncs, David, entenc que en algun lloc del planeta, encara avui, 12 de setembre de 2007, s'amaga l'aparell per solucionar petits errors? Sí, l'aparell ronda pel món. Merda, no m'agrada gens l'estructura d'aquesta frase que acabo de pronunciar. Què dius? Res, res. Increïble, una història francament increïble. Així doncs, David, entenc que en algun lloc del planeta, encara avui 12 de setembre de 2007, s'amaga l'aparell per solucionar petits errors? Entens bé, amic Joan Maria? En algun racó del planeta, encara s'amaga l'aparell que va canviar la vida del davanter centre xilè, Carlos el Tronco Sepúlveda. David, ets un crac. Fins la setmana que ve, m'encanta, m'encanta.